Muktasari wa habari. Msanii aitwaye Emmanuel Elbariki almaarufu Nay wa Mitego ameandamwa na skendo za uhuni na ulevi wa kupindukia. Amekutwa akiwa amelewa mpaka kujitambua katikati ya mitaa Manjese jijini Dar es Salaam. Mr. LG. Sahau shida weta please let the pombe pombe wote medena wanatuwe haito kinyonge pombe siki punjo gas tumekuja na vikombe pombe na kama una kunyo kunyo kweli usionje pombe ila wengi wakilewa huwa zinashuka chini kwangu mimi zinafanya na jamini kamwili kadogo na jiona kama Typhoon ujui kucheza na jikuta Michael Jackson vichwa fans bia mbili tayali ya meshawaka anawaza guesti kwenye vichaka hakuna pombe za bure bwana kipo anachotaka we kunywa tu watakubaka sielewa sielewa sielewa sielewa Mzina panana hatu chagui kiwanda tunachanganya weni ngombe nani ale kudanganya kunywa pombe bila kula unapunguza nja ona akilewa anatafika pombe yo anatoa siri za ndani pombe yo kila wimbo nakatika pombe yo anakojoa hadharani vichwa fans bia mbili tayari yameshawaka anawaza guesti kwenye vichaka hakuna pombe za bure bwana kipo anachotaka we kunywa tu watakubaka sielewa Sielewa Sielewa Sielewa Sielewa Sielewa Sielewa Kwenye kuja bronze unamwaga mahela Mkanya nukilewa na sifu wa masela Hata estonge bronze nendege na hela Hata ukena bronze wa kanari na hela Waya Kwenye nipombe tunye pombe masela Tapika Mombeyo Anatoa siri za ndani Mombeyo Kila wimbo nakatika Mombeyo Anakojoa hadharani Mombeyo